kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Kilkunastu wniosków do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spodziewa się wiceszef MON po raporcie z działań podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Parlament Europejski będzie naciskał na sfinansowanie budowy umocnień na wschodniej granicy wspólnoty. Ustaliła to nasza korespondentka w Brukseli. Prawnik Romana Polańskiego zawarł ugodę w kolejnej sprawie o gwałt. Pozew wobec reżysera wycofano. Jutrzejszy raport na temat działalności podkomisji smoleńskiej ma zawierać kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Poinformował o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak przypomniał, prace podkomisji były cały czas nadzorowane przez Antoniego Macierewicza. On w 2010 roku po katastrofie zrozumiał, jaki instrument może dostać do ręki, jeżeli sobie wywalczy. On stworzył koncepcję o zamachu. Zrobił to całkowicie świadomie, całkowicie cynicznie i tylko i wyłącznie po to, aby mieć wpływ w obozie Prawa i Sprawiedliwości. To był pomysł, który był pomysłem przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została powołana w 2016 roku. W ocenie Zalewskiego weryfikacja jej działań pokazała zupełnie niesłychaną praktykę całkowitego sprywatyzowania tej instytucji, nie liczenia się z przepisami, z dyscypliną finansów publicznych i z ustawą o przetargach oraz niszczenia dowodów. Będzie presja Parlamentu Europejskiego na sfinansowanie budowy infrastruktury na granicy wschodniej. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, w tej sprawie porozumieli się europosłowie z centroprawicy, centrolewicy i liberałów, którzy zagłosują dzisiaj za unijnym budżetem na przyszły rok. Taki głos Parlamentu Europejskiego to wzmocnienie postulatu Polski, która chce dofinansowania budowy tarczy wschód. Po ubiegłotygodniowym szczycie w Brukseli premier Donald Tusk, dopytywany przeze mnie, powiedział, że polska strategia migracyjna będzie się wiązała z unijną pomocą. Dotarło to wreszcie do wszystkich głów, że tam nie ma żartów. To jest w interesie całej Europy, żeby Polska mogła tam robić to wszystko, co jest potrzebne, żeby ta granica była skutecznie strzeżona. Dzisiejszy głos Europarlamentu to polityczna presja. Na zasadzie kropla drąży skałę. Bo ostatecznie to komisja wspólnie z unijnymi krajami decyduje o wydatkach na kolejny rok. A ja sprawdziłam nastroje w Komisji Europejskiej. Na razie nie ma woli do sfinansowania umocnień na granicy wschodniej. Unijni urzędnicy mówią mi, że to powinno być owszem, ale w kolejnym wieloletnim budżecie po 2027 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Większość Polaków akceptuje związki partnerskie, tak wynika z badań organizacji More in Common Polska. Zdecydowana większość badanych opowiada się też za rozróżnieniem między instytucją małżeństwa a sformalizowanym związkiem partnerskim. W Polsce jest duża akceptacja dla związków partnerskich, ponieważ tego typu relacje są powszechne, zwraca uwagę Urszula Karaś z More in Common Polska. Widzimy takie bardzo codzienne, przyziemne i pragmatyczne podejście do istnienia związków partnerskich. Polki i Polacy widzą takie pary wokół siebie, widzą, że na przykład razem wychowują dzieci i po prostu rozumieją, że z korzyścią dla nas wszystkich byłoby to, gdyby mogli w jakiś sposób sformalizować swój związek, ułatwić im to funkcjonowanie w codzienności i też uznać to prawo do tego, że chcą być rozpoznawani przez prawo. Niedawno resort równości pokazał projekt ustawy o związkach partnerskich. Zgodnie z nim dwie osoby będą mogły zawrzeć taki związek, składając oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Roman Polański nie trafi przed sąd. Prawnik reżysera zawarł ugodę w kolejnej sprawie o gwałt i pozew wycofano. Do napaści seksualnej miało dojść w latach 70. w Los Angeles na nieletniej wówczas dziewczynie, której tożsamość nie jest ujawniana. Filmowiec już wcześniej miał podobne problemy, gdy 47 lat temu przyznał się do gwałtu na 13-latce. Agata Król. Sprawa została zakończona ugodą ku obopólnej satysfakcji stron i została formalnie oddalona, przekazał prawnik reżysera. Pozew został złożony w zeszłym roku. Według dokumentu w 1973 roku Roman Polański miał zabrać nastolatkę na kolację w Los Angeles, doprowadzić do jej upojenia alkoholowego, a następnie zabrać do swojego domu, gdzie doszło do gwałtu. Według prawników poszkodowanej dziewczyna miała prosić, by tego nie robił. W pozwie opisano, iż nastolatka doznała ogromnego bólu fizycznego i emocjonalnego.

Rise of the Sun na antenie Trójki na prawie 10 minut po 11. Ja o naszym adresie mailowym mówiłem zwłaszcza dlatego, że w niedzielę 27 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce odbędzie się koncert Ani Szlagowskiej, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Kto ma ochotę, proszę się do nas odzywać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W poniedziałkowym wydaniu Dobrego Dnia mówiliśmy o, oczywiście, Camden londyńskim i tam pojawił się fragment pierwszej płyty Amy Winehouse, której to rocznica premiery miała miejsce w niedzielę. A teraz przenosimy się znowu w czasie, tylko do roku 2006 i również sięgamy po Rehab tym razem. Amy Winehouse debiutowała rok wcześniej, a w 2006 roku 23 października opublikowała single Rehab właśnie, który zapowiadał jej drugą płytę Back to Black. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Właśnie sobie zdałem sprawę, że trochę faworyzuję tych wszystkich, którzy są przy komputerach, przy telefonach i mają dostęp do skrzynek mailowych, żeby taki mail wysłać. Więc może, poza tym, że można cały czas do nas pisać i zgłaszać się po zaproszenie na koncert Ani Szlagowskiej niedzielny w Trójce, no to można jeszcze zadzwonić. Przecież 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu cały czas funkcjonuje. 22 i 7 trójek, Gosia Jakubowska jest na posterunku i bardzo chętnie z Państwem porozmawia i na koncert zaprosi. 15 15 minut po 11 to jest ten moment, kiedy spotykamy się w programie Dobrego Dnia z Agnieszką Opszańską, która jak zwykle zabiera nas w najróżniejsze miejsca w poszukiwaniu różnych wątków kulturowych. Dziś Katowice na tapecie, choć będzie to opowieść związana z wodą. Terra Cultura. To będzie historia pewnej łodzi, ale nie będzie to opowieść o rybołówstwie. Łodzią, o której mówię, dopłynęli do włoskiej wyspy Lampedusa uchodźcy. A już w najbliższą sobotę w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach stanie się ona centralnym punktem performansu zatytułowanego Łódź Łza. Ale zanim o wydarzeniu, wyobraźmy sobie właśnie tę łódź. To jest łódź drewniana, pomalowana w trzy pasy, zielony, biały i czerwony. Bardzo skromna, bardzo właściwie można powiedzieć prymitywna. Długości może 6, może 7 metrów. Ma jakiś rodzaj prymitywnego takiego włazu pod pokład. Domyślamy się, ponieważ przechował się jakiś, na niej jakaś obudowa silnika, domyślamy się tego, jak była napędzana. Mówi Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wiemy co nieco na jej temat, ponieważ wiemy, że wiąże się z nią szczęśliwa historia. Dotarło do niej kilkanaście, chyba 16 osób. Mężczyzn głównie i jedna kobieta z noworodkiem. Tyle wiemy o tym. I tym szczęśliwcom udało się dotrzeć do Lampedusy. Na tej łodzi pozostało sporo takich artefaktów, jak kamizelki ratunkowe, jak zapalniczki, jak fragmenty jakichś plastikowych butelek wody mineralnej, kurtek, jakichś takich materiałów. Więc mamy tyle. Reszta jest w naszych głowach. A jak ta łódź trafiła do Polski? Cała historia tego, w jaki sposób ta łódź się pojawiła w ogóle w Polsce, a potem w Akademii, jest bardzo interesująca. Stało się to za sprawą Jarosława Mikołajewskiego, no, słynnego reportera, poety, pisarza, który, jak pewnie pamiętamy wszyscy, napisał fantastyczną książkę, taką reporterską, Wielki Przypływ, właśnie o Lampedusie, czyli ziemi obiecanej dla uchodźców z Afryki. Została mu podarowana w ramach wdzięczności za reportaże, które napisał i poświęcił właśnie uchodźcom w słynnej książce Wielki Przypływ. Nie stałoby się tak, gdyby nie wsparcie fundacji z Poznania, fundacji Signum. I ta łódź trafiła pierwotnie do takiego parku rzeźb pod Poznaniem, a potem Jarosław Mikołajewski miał taki pomysł, żeby zorganizować wystawę, ponieważ równolegle kończył tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego w 700 lat od śmierci i wymyślił wystawę, która miałaby uświetnić tę okoliczność. I ta łódź miała być taką symboliczną łodzią Charona, centralnym obiektem właśnie na tej wystawie. Z wielu powodów do tej wystawy nie doszło. No i ta łódź zaczęła taką podróż po Polsce. Trafiła do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i tam spotkała właśnie nowych ludzi, którzy zaczęli z inspiracji tym artefaktem podejmować jakieś takie działania, które by mogły wytworzyć jakiś rodzaj takiego zdarzenia performatywnego. Ten zaczyn właśnie powstawał tam w ECS-ie. I tu pojawiają się osoby filozofów i intelektualistów Krzysztofa Czyżewskiego i Tadeusza Sławka, którzy od lat zajmują się problematyką migracyjną i etyką solidarności. Ich listowna korespondencja stanie się osią sobotniego performansu, ale to dopiero początek. To będzie bardzo właśnie złożone wydarzenie, ponieważ mamy głosy dwóch intelektualistów, dwóch myślicieli, ich dialog. Mamy obecność instrumentu, kontrabasu, sopranistki, łódź oczywiście jako element centralny i cały szereg bardzo dyskretnych oddziaływań mediów, bardzo współczesnych mediów, ponieważ od jakiegoś czasu dzięki współpracy z Fundacją Soundscape tworzymy takie studio imersji audialnej i to właśnie w tym studiu będzie się działo to wydarzenie, więc chcemy wykorzystać te nowe technologie, ale w taki absolutnie dyskretny, minimalistyczny sposób, audiowizualny, bo też postanowiliśmy zdokumentować to wszystko, co na tej łodzi było i chcemy też z tym obrazem pracować i performance będzie się w takim środowisku odbywał. Łódź Łza. Filozoficzny dialog, muzyka, wizualizacje, dźwięk i opowieść o uchodźcach, gościnności bądź ich braku. Na to wydarzenie zapraszam już w najbliższą sobotę. Miejsce? Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Ja mam chyba jakieś takie schorzenie już związane z słuchaniem muzyki nadmiernym. Jak słyszę słowo miejsce, to od razu w głowie dopowiadam sobie miejsce Polska, system samowolka. Zwłaszcza, że OSTR rozpoczął trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania, więc wszystko się zgadza. To była Agnieszka Opszańska z kolejnym odcinkiem podcastu Terra, nie podcastu, a cyklu Terra Kultura. A skoro o podcastach powiedziałem, no to na stronie z podcastami Polskiego Radia można najróżniejsze odcinki naszych cykli odsłuchiwać niezależnie od tego, czy były na antenie parę miesięcy temu, kilka tygodni temu, jak mają Państwo ochotę sobie binge listening uskutecznić jakiegoś cyklu, to zachęcamy. Podobnie jak zachęcamy do tego, żeby włączyć trójkę po 13 w piątek, wtedy Terra Kultura w pełnej swojej wersji. Agnieszka Opszańska zaprasza serdecznie. 22 i 7 trójek, przypominam, to jest nasz adres, to jest nasz numer telefonu. A teraz The Neighborhood. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Both your hands in the holes

Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Cieszy Carrefour. Super deal! Teraz komplet garnków nierdzewnych Otto 8 elementów 30% taniej 69,99. Oferta ważna do 26 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 32 minuty po godzinie 11 to jest ta pora, kiedy rozmawiamy o architekturze. A dziś na tapecie nowy gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który otwiera się już w najbliższy piątek, 25 października. Autorem projektu muzeum jest amerykański architekt Thomas Pfeiffer, autor budynków muzealnych North Carolina Museum of Art w Raleigh w Karolinie Północnej, czy Glenstone Museum w Potomac w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland. Jakiś czas temu architekt w rozmowie z Gosią Jakubowską na antenie Trójki mówił o tym, jak ważne było dla niego światło, a także przestrzeń wspólna. Jednak dawno żaden budynek w Polsce nie wzbudzał takiej dyskusji o architekturze. Wspaniały, obrzydliwy, to bardzo skrajne rejestry, w których poruszają się dyskutujący. Ale przed wyrobieniem sobie zdania warto ten budynek zobaczyć, wejść do wnętrza, uważnie się porozglądać, a będzie to możliwe już od tego weekendu. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Obiecałam i oto jest. Trzeci odcinek w serii opowieści o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jestem ciekawa, czy komuś z Państwa słuchaczy udało się zamówić darmowe wejściówki na weekend otwarcia. Za to wiem, kogo możecie tam w tym czasie spotkać. Filipa Springera. Czy ten reporter zajmujący się architekturą zachwyca się tym miejscem? Mnie chyba najbardziej zaskakuje i zachwyca w tym budynku to, mimo że ja nie jestem jakimś jego ogromnym fanem, ale zachwyca mnie to, że na poziomie parteru, tak jak z zewnątrz patrzy się na ten budynek, to on wygląda na zamknięty bunkier czy białe pudło. Jak się wejdzie do środka, to się poczuje, że on jest otwarty na każdą stronę. I to jest ogromne osiągnięcie. I to trzeba teraz rozegrać także programem, realizacją tego programu publicznego i tak dalej. I tyle zdecydowanych zachwytów. Teraz będzie prośba o ciągłe sprawdzanie. Z budynkiem MSN-u jest tak, że poza tym, w jaki sposób on się odnosi do Pałacu Kultury i Nauki, to my nie jesteśmy w stanie o nim dzisiaj nic powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie o nim nic powiedzieć o tym, jak on działa w środku, bo jeszcze nie było tam żadnej wystawy, nie przyszedł tam żaden widz, nie obsikał toalety, nie zgubił się w drodze do szatni, nie wymacał poręczy, nie zrobił tych całej tej masy rzeczy, które trzeba zrobić używając jakiegoś budynku, nie obtuścił nosem i czołem szyb wielkopowierzchniowych, z których widać wspaniale miasto, więc nie wiemy, czy on się nadaje do wystaw, czy się nie nadaje. Możemy podejrzewać, ale życie tego nie sprawdziło. Rzeczywiście, i chociaż wielu z nas wyrobiło sobie zdanie na temat MSN-u, mimo że nigdy tam nie było, to ja jednak namawiam, by pójść za słowami Filipa i przekonać się osobiście. To miejsce ma długą historię poczęcia. Za długą, mówi większość. Dyrektorka Joanna Mytkowska jest jednak zdania, że z tego wypływa siła tego budynku. Muzeum jest bardzo doświadczone. Dwa nieudane konkursy, w wyniku których nie udało się wybudować, a w pierwszym nawet wyłonić architekta. I lekcja jest taka, że budynek tyleż zależy od architekta, co od klienta, który musi dokładnie wiedzieć, czego chce. My po tym drugim niepowodzeniu zapisaliśmy się na kursy, jak budować. 2 lata uczyliśmy się u fachowców, którzy wybudowali wcześniej muzea. Nam pomagała firma Paratus Group. Przez te 2 lata stworzyliśmy bardzo precyzyjny program funkcjonalny, czyli dokument, który służył nam do ostatniego dnia. Muzeum to nie tylko sale wystawiennicze. I to jest ten nasz wkład MSN-u, to jest ten cały parter, który jest przeznaczony nie na wystawy, tylko na bycie razem, na debaty, na spotkania, na to, na tego ducha aktywistycznego, na tego ducha wspólnoty. Potem jest całe zaplecze, którego publiczność nie widzi. Magazyny, małe, bo to drogo, ale jednak funkcjonalne. Cały węzeł edukacyjny, który częściowo jest na parterze jako dostępne sale, a częściowo w podziemiach na działania warsztatowe, malowanie, zabawę z gliną. Do tego kino, bo sztuka współczesna to ruchome obrazy i tak dalej, i tak dalej. A wszystko dosyć małe i chcemy mieć ten program jak najbardziej publiczny, jak najmniej komercyjny, więc to musi być racjonalne i skrojone na miarę miasta. Ciekawa opowieść o długiej drodze powstawania. Zobaczymy, jak ta praca koncepcyjna odbiła się na architekturze. Tego przykładem jest brzmienie. Tak, nie pomylili się Państwo. Brzmienie. Tu można zobaczyć, a metaforycznie usłyszeć różne myśli, refleksje, dlatego że ta przestrzeń, ona w naturalny sposób daje wyciszenie. Tutaj wchodzimy i od razu świat się zatrzymuje. Widzimy przez okno detale Pałacu Kultury, ale jednak jesteśmy w przestrzeni wyjętej z codzienności. No i myślę, że o to chodziło architektowi. Oto fragment opowieści o architekturze, który najlepiej sprzedaje się w radiu. A już dzisiaj pierwszy bardzo, bardzo trudny egzamin. Najważniejsi widzowie wkraczają na salony. Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaczyna się od cyklu spotkań z dziećmi. Pierwszymi gośćmi, pierwszą publicznością będą właśnie dzieci i młodzież szkolna. To jest dla nich, to jest muzeum w dużej mierze o przyszłości. Bardzo w naszym programie wzrosła rola edukacji. No, sztuka współczesna jest materią eksperymentu, innowacji, kreatywności. To się po prostu rymuje z młodym. Proponuję zamiast zachwytów albo narzekań po prostu sprawdzić. Niech Muzeum Sztuki Nowoczesnej stanie się modnym miejscem spotkań. Nie tylko dla mieszkańców stolicy. I my tam będziemy, Państwa również zapraszamy. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przez cały weekend program trzeci będzie się pojawiał w najróżniejszych momentach, choć myślę, że spotkać nas będzie tam można przez cały czas. Tymczasem ja tak sobie obserwuję, co się dzieje w reżyserce. Autorka cyklu Terra Cultura, Agnieszka Obszańska, pojawiła się, nawiązuje teraz kontakt wzrokowy. Mam ten kontakt. Widzę ją, jak jest w Camden w Londynie w latach 90. Przechadza się po jakimś Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod dostatkiem, a z głośników? Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now, yeah. Show me how decide what you want from me. Tell me maybe I could be there for you. Jakie to piękne czasy były, jakby to powiedział Fish, kiedy DJ wyciągał z torby winylowe płyty. To Soul to Soul na antenie Trójki, a teraz kolejny odcinek naszej nowej powieści. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment siódmy. Są też w albumie gorzkie wyrzuty do braci katolików niszczących tuż przed wojną cerkwie, opowieści o restaurowaniu kościołów, o samej pracy witrażowej, o literach, bo przecież całe życie był też stalony dobrzański liternikiem, kierował taką katedrą na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I tylko wzmianki o moich nie znalazłem. Coś, co dla niego było pewnie epizodem, jedną z wielu przyjaźni, cząstką, a nie solą życia, nie zmieściło się w tych wspomnieniach. Długi wieczór spędziłem z tą książką, z prorokiem Izajaszem z Bazyliki w Zawierciu, który zdaje się patrzeć na wskroś przez człowieka, ze świętą Katarzyną z kościoła w Tenczynku, która jest równocześnie nowoczesna i ma tysiące lat, z tekstem księdza Paprockiego, który był moim ulubionym wykładowcą na studiach, z geniuszem artysty skromnego w mowie i ogromnego w wykonanej pracy. Słowem, dawne próbowało przebić się do mnie, różne dawne. Takie, które pamiętałem, takie, które mi opowiadano i takie, o którym nie wiedziałem zgoła nic. Gdzie teraz mogło być to zdjęcie? Ja go nie miałem. Może wujek Bogdan wywiózł je do skały po śmierci dziadka? Może wujek wariat spalił je w którymś ze swoich strachów? Mogłem tylko zadzwonić do siostry. Nie było takiego zdjęcia. Nie pamiętam, żeby cokolwiek stało u dziadka na biurku. Jak to możliwe? Może po prostu spędzałem tam więcej czasu? Może ona nie zwracała uwagi na szczegóły? Może za morzem. Nie było już do kogo zadzwonić, żeby potwierdził lub zaprzeczył. Wszyscy umarli. Nazajutrz rano pojechałem więc do zmarłych, autobusem do dworca i dalej tramwajem, aż do miejsca, gdzie najprawdopodobniej bagnetami zakłuto Sowińskiego, a w perspektywie ulicy Wolskiej kładą się na siebie kopuła cerkwi i wieża kościoła świętego Wawrzyńca. Przy pomniku rozstrzelanych i spalonych dzieci z prawosławnego sierocińca wszedłem na cmentarz. Z rzezi wtedy, w sierpniu 1944, uratowały się dwie dziewczynki, Lidia i Tatiana. Ukryły się najpierw w kartoflisku, a potem w jednym z grobowców. Przez skwar, główną aleją cmentarza, szedł pogrzeb. W marszu pocili się grabarze, żałobnicy i księża. Pociły się świece woskiem w cerkwi. Dołączyłem do konduktu i szedłem na końcu, do czasu, aż po lewej stronie przez gęstą zieleń zamajaczył niebieski wieżowiec. Dziadek zawsze mówił, jak wieżowiec to tu. Potem powtarzaliśmy to z babcią Albiną i mamą. Później już tylko z mamą, jak anegdotę na cieniu śmiechu. Teraz nie miałem do kogo powtórzyć. Czułem tylko, jak stróżki potu płyną po mnie i część z nich wsiąka w ziemię. Moja zapowiedź, forpoczta. Na razie tyle, reszta kiedyś, później. Może przez ten upał, przez pragnienie chłodu, wróciła do mnie cmentarna wizyta sprzed kilku lat. Mroźna. To była rocznica śmierci mamy, styczeń. Przyjechałem bardzo rano. Sklepik naprzeciw cerkwi był zamknięty. Poczułem się bezradny, gdzie kupić znicze, kwiaty. Śnieg na nagrobkach z imionami Anastazja, Zinajda. Śnieg na okazałych rodzinnych grobowcach generałów z niemieckimi nazwiskami, których dziadkowie przeszli na służbę Katarzyny, zmieniając alfabet i wiarę. Śnieg na dachu dyżurki, brzydkiego budynku obok sklepiku. Na szybie ogłoszenie. Sprzedam samochód osobowy Skoda Octavia, 2011 rocznik, przebieg 400 tysięcy. Koła zimowe gratis. Nikogo wokół. Nagle, jak w kiczowatym filmie, na zaśnieżonym parapecie dyżurki przesiadła biała gołębica i zaczął bić dzwon w niedawno wyremontowanej dzwonnicy. Bił głośno. Wyobraziłem sobie echo tych uderzeń we wnętrzach grobowców i pod betonowymi sklepieniami grobów. Powlokłem się wtedy do swoich z pustymi rękami. przy porcelanowych elipsach z wizerunkami mamy, dziadka i babci zapaliłem papierosa, wyobrażając sobie Witolda, który palił jak smok albański. Jednego od drugiego, do połowy. Tego na wpół wypalonego zgniatał już w popielniczce i od razu brał następnego. Albinę z opalem w dłoni, gdy dym owiewał jej staromodne pierścionki. I mamę, kiedy jechaliśmy do Moskwy, miałem pewnie 18 lat, wyciągającą do mnie paczkę karą. Chcesz? Przecież wiem. I to jak paliłem wtedy, zawstydzony, dumny, dorosły i dziecinny, a białoruskie lasy i pola migały za oknem i zdawało się, że całe są zlepione z tęsknoty. Nie wiedziałem wtedy tylko czyjej. Na płaskiej płycie kilka krzyży dalej, pod którą leżała prababcia Nina i wujek wariat, śnieg gruby na palec jakiejś relikwii przykrył napisy. Odgarnąłem go zgrabiałymi dłońmi i przeczytałem, że wujek, stary, zmęczony sobą i światem wujek, w roku swojej śmierci miał tyle lat co ja. Poczułem się jak bohater Bergmana, tylko zamiast poziomek były sztuczne, krwisto-czerwone kwiaty na lastryko obok. W sierpniu skręciłem w boczną alejkę, a nieznajomy zmarły wraz z żałobnikami ruszył dalej, aż pod katolicką część cmentarza. Tam, gdzie leży Bazylii, czyli Wasia, brat cioteczny babci, urodzony jak ona w Pińsku. Nigdy go nie poznałem, zawsze był już martwy, choć bywało, że znikał. Co drugi, trzeci rok nie mogliśmy znaleźć jego mogiły. No przecież przy wale, przed katolickim, po lewej. Nie pomagało. Zapaliłem znicze, uprzątnąłem liście i pył i powoli, zmęczony upałem, poszedłem do cerkwi, tak jak wtedy zimą. Wtedy też szła msza. Do zwykłych parafian dołączyło już dużo Ukrainek i Ukraińców. Część wchodziła tylko na chwilę, za maszyste żegnanie się z ukłonem, kilkanaście słów w starym języku i do pracy, w tramwaj albo w 167 przy mormonach. Szare kurtki, chustki na głowach, mężczyźni wąsaci i posępni. Ja zostałem i zimą i teraz do końca, spoglądając na współuczestniczących w nabożeństwie i naśladując ich, obcy, ale inaczej obcy niż w kościele. Ponieważ każda msza kotwiczy poza czasem, te dwie złożyły mi się w jedną śpiewem chóru. Mróz i upał, ściśnięte w modlitwie, biała gołębica na tle zaśnieżonego grobowca murzów muchów i czarne kawki pod letnim jesionem. Podwójni, jeszcze święci święci, podwójni, jeszcze bardziej czarno odziani księża, podwójny bas, baryton i podwójne w nich starosłowiańskie słowa. Po mszy wsiadłem w dziesiątkę i trochę czytałem, a gdy podniosłem na chwilę wzrok, zobaczyłem na billboardzie reklamę. Żelazko w sprayu. Mózg walczył z tą zbitką. Wynalazł samochód w sprayu, kamienicę w sprayu i w końcu w sprayu wiarę. Na bokach inhalatora Pantokrator i Nikołaj Czudatworec, na przodzie prosty złoty krzyż. Inhalator wsadzało się do ust i naciskało, profilaktycznie lub w nagłym ataku zwątpienia. Śmiałem się do siebie, aż siedzący na przystanku bardzo stary mężczyzna w czapce z napisem USA pogroził mi sękatym, pokręconym palcem. Chyba dobrotliwie. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Proza w Trójce powróci oczywiście jutro przed godziną 12. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejny program Dobrego Dnia, bo to już ta pora, kiedy się żegnamy. Można cały czas oczywiście do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert niedzielny, ale tymczasem mówimy papa. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90.